i nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 18 lipca, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Przed zagrożeniem związanym z grupą Wagnera na Białorusi przestrzega w Nowym Jorku szef polskiej dyplomacji. 15 lat po rosyjskiej inwazji na Gruzję. Wicepremier Kaczyński mówi, że to był pierwszy akt agresji nowej pokomunistycznej Rosji. Znamy spot na 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Zaprezentowano go dziś w Warszawie. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przestrzegł przed zagrożeniem związanym z obecnością najemników z grupy Wagnera na Białorusi. Przebywający w Nowym Jorku szef polskiej dyplomacji powiedział, że gróźb ze strony Rosji nie wolno ignorować. Szef polskiej dyplomacji uczestniczył w Nowym Jorku w serii debat w Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęconych m.in. Ukrainie. Odpowiadając na moje pytanie o płynące z Rosji pogróżki, że Wagnerowcy mogą zostać wykorzystani do ataku na przesmyk suwalski, Zbigniew Rau wyraził przekonanie, że jest to element wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi przeciwko Zachodowi oraz Polsce. Gróźb rosyjskich nigdy nie należy lekceważyć. Ja zawsze powtarzam, że Rosja jest przewidywalna w swojej nieprzewidywalności. Szef polskiej dyplomacji dodał, że z powodu zagrożenia ze strony Rosji Polska jest krajem coraz lepiej uzbrojonym, a Sojusz Atlantycki jako całość przygotowany na adekwatne działania w wypadku takiego rozwoju sytuacji. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Inwazja na Gruzję to był pierwszy akt agresji nowej pokomunistycznej Rosji, powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński w nagraniu wyemitowanym na konferencji w Parlamencie Europejskim. Konferencję zorganizowano z inicjatywy europosłanki PiS Anny Fotygi 15 lat po rosyjskiej inwazji na Gruzję. Wicepremier Kaczyński przypomniał, że akt rosyjskiej agresji spotkał się szybko z reakcją prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przypomniał także słowa wypowiedziane przez ówczesnego prezydenta na placu w centrum Tbilisi. Najpierw Gruzja, potem Ukraina, potem państwa bałtyckie, a potem być może i czas na Polskę. A przepowiednia niestety się sprawdziła. Mamy dzisiaj wojnę na Ukrainie, atak Rosji na Ukrainę. Wojna trwa już przeszło 500 dni. Ukraina dzielnie się broni i to jest potwierdzenie tej diagnozy i potwierdzenie całej polityki. Polityki, której sensem była gotowość do przeciwstawienia się Rosji. Odrzucenie złudzeń co do tego państwa, odrzucenie złudzenia, że ono się zmieniło, że przestało być państwem imperialistycznym. Wicepremier Kaczyński powiedział, że dziś to złudzenie jest coraz szerzej, choć nie przez wszystkich odrzucane i wyciągane są wnioski. Dziś w Warszawie zaprezentowano spot, który będzie towarzyszył obchodom 79. rocznicy Powstania Warszawskiego. Teledysk nosi nazwę Miłość istnieje zawsze i opowiada o najsłynniejszym powstańczym ślubie. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski podczas premiery teledysku powiedział, że tworząc spot chciano pokazać emocje, jakie towarzyszyły powstańcom warszawskim. Popatrzcie Państwo na te twarze, które zobaczycie na końcu teledysku. Jakąż gamę uczuć widać na twarzach tych ludzi, którzy byli w powstaniu. Oni jakby żyjąc bardzo intensywnie przez te 2 miesiące mieli takie poczucie, że muszą bardzo się przyjaźnić, z całej siły kochać, z całej siły myśleć o innych. Ci, którzy się najbardziej kochają, są tacy delikatni, jakby trochę spłoszeni. Entuzjazm na twarzach świadków tego wydarzenia jest rzeczywiście autentyczny. Spot opowiada o ślubie państwa Bolesława i Alicji Biegów, który odbył się 13 sierpnia w powstańczej Warszawie. Ten spot od jutra będzie można obejrzeć w internecie, a od 24 lipca będzie także emitowany w telewizji. Po 15 latach zakończono projekt wydania 15 tomów dzieł zebranych Gustawa Herlinga Grudzińskiego oraz uporządkowania jego archiwum w Neapolu. Uroczyste podsumowanie z udziałem delegacji z Polski i Włoch odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński podkreślił, że oddajemy w ten sposób hołd niezwykłej postaci polskiej kultury. Wybitnemu literatowi, bacznemu obserwatorowi rzeczywistości, ale także człowiekowi niezłomnemu, który pełnił rolę symbolicznego ministra kultury Polski. Podczas uroczystości przypomniano, że pisarz był więźniem łagru w Jercewie, a także walczył pod Monte Cassino. Po wojnie wybrał emigrację, wędrując po Europie Zachodniej, by ostatecznie osiąść w Neapolu, w którym mieszkał przez 45 lat. Do tego stopnia wtopił się w kulturę neapolitańską, że mówił o sobie, że jest neapolitańskim Polakiem.

Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade, he says something like, you and me, babe, how about it? Krzysztof Baranowski, żeglarz, kapitan jachtowy, jako pierwszy Polak dwukrotnie opłynął samotnie kulę ziemską. Był autorem projektów budowy dwóch żeglowców, Pogoria i Fryderyk Chopin. W reportażu dokonuje bilansu swojego żeglarskiego życia. Opowiada, jaką cenę zapłacił za to on i jego rodzina. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Kapitan. Reportaż w Trójce. Noc na oceanie jest naprawdę niesamowita, jest mistyczna. Człowiek się czuje troszkę jak w takiej szklanej kulce z tym śniegiem wirującym. Dokładnie gwiazd jak na morzu, jak na oceanie nie widać nigdzie. Urodziłem się z dala od morza, bo we Lwowie. Wojna mnie nie przybliżyła wcale do tego morza, ponieważ razem z rodziną przeniosłem się najpierw do Szczawnicy, Nowego Targu. Wreszcie wylądowaliśmy we Wrocławiu i tam mój dziadek zabierał mnie kajaczkiem na Odrę. Mieszkaliśmy nad samą rzeką, na wybrzeżu Wyspiańskiego i to w takim miejscu, gdzie Odra się rozdziela. Dziadek zabierał mnie tym kajaczkiem, wiosłowaliśmy po Odrze, ale zauważyłem, że żeglarze, którzy tam się kręcili, wcale nie muszą się męczyć. Po prostu trzymają rumpel steru, trzymają w ręku szot. W każdym razie nic nie robią, siedzą na burcie i płyną szybciej od nas. A my się męczymy i wiosłujemy. Więc wyciągnąłem stąd wniosek, że lepiej pójść do tego klubu i tak próbować sobie siedzieć, trzymać rumpel, szot w ręku, nic nie robić, a pływać szybko. No ale okazało się, że ten klub, do którego się zwróciłem, to był klub akademicki i od razu mi powiedzieli, że uczniów ze szkoły nie przyjmują, że jestem za młody. Ale kiedy ponownie przyszedłem na jesieni, to okazało się, że moje ręce się przydadzą do pracy. I wzięli mnie do roboty. I wtedy się okazało, że na to, żeby tak siedzieć sobie pływać, trzeba ciężko pracować całą zimę. Ten klub mnie przyjął w wieku 15 lat i jakby zastąpił mi częściowo rodzinę, bo tam przesiadywałem ile tylko się dało. W klubie żeglarskim zaczynałem od najniższego poziomu, ale dość szybko zrobiłem żeglarza. Kraj jakby był zamknięty za żelazną kurtyną, a tutaj nagle pełna swoboda, morze, tu Szwecja, tam Dania. No i to poczucie takiej nieograniczonej wolności, którą właściwie ogranicza tylko horyzont. Więc bardzo mi się to podobało. Jedna rzecz mi się nie podobała, mianowicie taka, że co jakiś czas na każdego członka załogi wypadało gotowanie. Chętnie bym tego uniknął, ale taka była kolejność, przy czym jedna osoba nie musiała gotować, bo tradycyjnie kapitan był zwolniony. I wtedy właśnie postanowiłem, że zostanę kapitanem po to, żeby nie gotować. No i jak pomyślałem, tak zrobiłem. Zajęło mi to dobrych parę lat, bo to jest wielka wiedza, doświadczenie, ale w końcu przystąpiłem do egzaminu. Rejs załogowy na Śmiałym był bardzo ciężką lekcją pokory, ale też doświadczeniem żeglarskim niezwykle unikalnym, bo pływaliśmy we wszystkich strefach geograficznych, więc naturalną koleją rzeczy chciałem spróbować żeglugi samotnej, żeby stwierdzić sam dla siebie, czy ja jestem żeglarzem, który sobie daje radę. Akurat to się zbiegło wtedy z rejsem Leonida Teligi, z samotnym rejsem. Więc wtedy, kiedy Leonid Teliga kończył swój rejs, ja popłynąłem na taki rejs służbowy z redakcji, żeby napisać reportaże z paru portów polskich i połączyłem to z żeglugą samotną na jachcie Zenit, który mi wypożyczono z Trzebieży. Więc była to taka próba i po 2 tygodniach takiego pływania to sobie pomyślałem, no to chwileczkę, to może by się tak dalej wybrać. Start w regatach samotnych żeglarzy przez Atlantyk był taką pierwszą próbą, zanim wyruszyłem dalej. O moich planach właściwie prawie nikt nie wiedział. Ja sam nie byłem pewien, jak sobie dam radę. Więc wtedy oficjalnie poprosiłem o zgodę, żeby płynąć dalej. Ponieważ Leonid Teliga wybrał trasę pasatową, która wiedzie na zachód, czyli dla mnie pozostała droga przeciwna, czyli rejs na wschód. A rejs na wschód odbywa się praktycznie wokół Antarktydy, wokół przylądka Dobrej Nadziei, na południe od Australii, wokół przylądka Horn. I ta trasa jest zwana ryczącymi czterdziestkami albo wyjącymi pięćdziesiątkami od szerokości geograficznej południowej. Z tym, że te ryczące i wyjące to mają swoje uzasadnienie, ponieważ to jest trasa wybitnie sztormowa, więc pozostawała mi tylko ta droga. A poza tym było to wyzwanie dla młodego żeglarza. W tym rejsie dookoła świata płynąłem chyba 272 dni. Najpierw startowałem w regatach przez Atlantyk do Stanów Zjednoczonych, do Newport w stanie Rhode Island i potem stamtąd tak takim wielkim S-em do Kapsztadu. Z Kapsztadu do Hobart na Tasmanii, z Hobart na Falklandy, to już na Atlantyku. No i kończyłem rejs w Plymouth. Samotny rejs. Z dala od kraju i od wszystkich lądów, gdzieś na Oceanie Indyjskim, toczy samotną walkę z wysoką falą i własną samotnością kapitan Krzysztof Baranowski. Codziennie Gdynia Radio odbiera meldunki z pokładu Poloneza. Ostatni, sobotni, brzmiał tak. Pozycja 41-40 i później 134-30 i siła wiatru 6-7. Tak. Jeden niż już przeszedł, nadchodzi drugi, oczekuje stormu, morze rozkołysane, duża martwa fala. Na święta nasz dzielny żeglarz chce być już w porcie Hobart na Tasmanii. Na tym zdjęciu widać ojca z bukietem kwiatów. To powitanie po jego pierwszym samotnym rejsie, powitanie na wałach Chrobrego w Szczecinie. Tata w takim typowym żeglarskim stroju, czyli popielate spodnie, granatowa marynarka, granatowy krawat, to jest taki galowy strój żeglarski. Pamiętam, że myśmy się przeciskali przez ten tłum i w końcu udało nam się nawet wejść na pokład Poloneza. W jakiś sposób na pewno nam ułatwiono dojście do ojca, no bo to też chyba była część tego powitania, czyli to takie spotkanie z rodziną po długich miesiącach rozłąki. Podczas pierwszego rejsu ojca dookoła świata, no, towarzyszyło temu takie wielkie zamieszanie, bo wszyscy się tym emocjonowali. Różni ludzie do nas przyjeżdżali, telewizja kręciła jakieś materiały, więc to było takie pewne podniecenie tym, że się coś dzieje. I oczywiście brakowało ojca, no bo go długo nie było, ale jego rejs był, jego przebieg był relacjonowany w ówczesnych mediach. Ale ponieważ ojciec był krótkofalowcem, miał taką radiostację na pokładzie i myśmy mieli znajomego, który też był krótkofalowcem i zdarzało nam się takie rozmowy prowadzić i to było bardzo śmieszne, bo pytaliśmy, a gdzie jesteś? A ja jestem w Australii. No i teraz my siedzimy w Wesołej koło Warszawy i rozmawiamy z ojcem, który jest w Australii. Także to pewna magia w tym była. Ojciec pisał listy, na te listy żeśmy czekali. One nie były długie, ale były bardzo kolorowe, bo zawsze były tam znaczki z danego kraju, gdzie jest. To była taka druga forma kontaktu. No a tak poza tym, no to życie się toczyło normalnie, więc to nie tak, że na co dzień człowiek usychał z tęsknoty. Ale co jakiś czas przypominało się, że tata jest tak daleko. Pytanie, kiedy wróci, czy pojedziemy go powitać. Tak wyglądało nasze czekanie wtedy. W pierwszym rejsie samotnym dookoła świata niewiele miałem możliwości kontaktu bezpośredniego, ponieważ po drodze były tylko 4 porty, więc oczywiście była korespondencja. Już jak dopłynąłem, to wtedy były liczne telefony. Ale poza tym miałem łączność krótkofalową z Gdynią Radio. Siłą rzeczy nie mogłem się z dziećmi kontaktować w trakcie rejsu, ale w portach były długie rozmowy, bardzo sympatyczne. Wszyscy tęskniliśmy i dawaliśmy temu wyraz, no ale oprócz tego, że to duża odległość, to nie było żadnej rady, jak tylko porozmawiać przez telefon, a potem czekać, aż się rejs skończy. No ale na koniec rejsu wszyscy czekali. Krzysztof Baranowski jest pierwszym Polakiem, który opłynął samotnie świat wokół 3 groźnych przylądków. To była wtedy wielka sprawa. Był bohaterem mojego pokolenia. Oczywiście ja zaczytywałem się i byłem zakochany w rejsie Leonida Teligi. Ale ten rejs samotny, start w regatach Ostar, to rozbudzało naszą wyobraźnię, rozpalało naszą wyobraźnię. Opowieści Krzysztofa o Krzysztofie, o Telidze, no towarzyszyły nam zawsze. Ja myślę, że Krzysztof Baranowski dla wielu ludzi z mojego pokolenia był takim no, pewnym drogowskazem, jak osiągnąć wielki sukces żeglarski. Miałem poczucie krzywdy, jaką wyrządziłem rodzinie i stąd pierwszym pomysłem kolejnego rejsu był rejs rodzinny. Wykorzystałem na to okazję regat przez Atlantyk. Natomiast umowa była taka, że w okresie martwym, czyli od jesieni do wiosny, ja go wykorzystam płynąc po Ameryce i z powrotem przez Atlantyk, ale ze swoją rodziną. I to jakby był ten dług, który starałem się spłacić. Małgosia miała wtedy 7 lat, Jaś 12, więc Małgosia chyba niewiele pamięta z tego rejsu, ale Jaś naprawdę miał tam co robić. Nazwałem go Bosmanem. On sobie bardzo cenił właśnie tą funkcję i rzeczywiście naprawiał żagle, pomagał przy ich obsłudze. Część doby, kiedy już ja byłem zmęczony i żona, to on stał przy sterze, a myśmy spali. Więc pełnił bardzo odpowiedzialną funkcję sternika. I jak sam powiada, po latach ten rejs ustawił go organizacyjnie na całe życie, ponieważ się wiele nauczył, przede wszystkim odpowiedzialności. Czując, że odpowiada za siostrę i rodziców. Pomysł w mojej ocenie teraz bardzo odważny i ryzykowny. Polonez, na którym płynęliśmy, był niewielkim jachtem. W środku miał w zasadzie jedno pomieszczenie, bo to był jacht regatowy. Komfort był minimalny na tym jachcie i włożenie tam całej rodziny to był śmiały krok. Więc to było dla 12-latka niesamowite przeżycie. Ale też podczas tych pierwszych miesięcy rejsu udawało mi się okrzepnąć w roli załoganta, w roli bosmana, bo taką miałem funkcję przeznaczoną, więc musiałem dbać o jacht, musiałem się tego wszystkiego nauczyć. To był pierwszy kontakt taki dłuższy z poważnym jachtem oceanicznym, więc to była bardzo, bardzo duża i bardzo ważna nauka takiej solidności. I również rodzice zdecydowali się, uważam, że to był z ich strony naprawdę heroiczna decyzja, na to, żeby oddać jakby życie całej rodziny w ręce 12-latka. Bo ja byłem normalnie wpisany w system wacht. Z tego, co pamiętam, to moja wachta zaczynała się od godziny chyba 4 i trwała do 8, a druga trwała od 8 do północy. I przez te 4 godziny ja praktycznie prowadziłem jacht. Byłem odpowiedzialny za to, co się dzieje. Rodzice spali pod pokładem, no ojciec nie mógł 24 godziny na dobę przez 10 miesięcy być czujny, więc czasem potrzebował wypoczynku. Rodzice, siostra spali pod pokładem, a ja sterowałem, ja prowadziłem ten jacht, ja prowadziłem obserwacje, musiałem patrzeć, czy się nie zmienia pogoda. Duża odpowiedzialność jak na 12-latka. Myślę, że to była taka nauka, która pozostała na lata. To uważam było takie wyzwanie dla nich wszystkich. Wydaje mi się, że Krzysztof chciał po prostu pokazać kawałek swojego życia, pokazać to, co on czuje, i niewątpliwie to pokazał. To jest na pewno, to jest zdjęcie z naszego rodzinnego rejsu. Rodzice tacy młodzi. No my to byliśmy dzieciakami. Ja w ogóle nie uważałam, żeby to było cokolwiek nietypowego. Dla mnie to po prostu była część mojego życia. I najlepiej to obrazuje taka anegdotka, jak wróciliśmy z tego rejsu. Ja byłam pewnie w drugiej, trzeciej klasie podstawówki i przyszłam do rodziców z szalonymi pretensjami, że my nigdzie nie wyjeżdżamy na wakacje. Dlatego, że moje koleżanki i koledzy jeżdżą do Bułgarii, do Rumunii, a my po prostu nigdzie nie jeździmy. Także to najlepiej pokazuje, jak ja w ogóle nie miałam świadomości, że mnie spotkało coś wyjątkowego. W ogóle nie miałam tej świadomości. Miałam pretensje, że nie prowadzimy takiego życia jak wszyscy inni. Dla mnie to było po prostu szczyt marzeń, żeby pojechać na wakacje na plażę do Bułgarii. A to, że byliśmy na Bahamach, to w ogóle nie miało znaczenia, bo to była po prostu część życia. Proza życia działa zabójczo. Dla człowieka, który miał fantazję, który popłynął sobie na morze, który widział świat, zachwycał się zachodami, wschodami słońca. Więc wiedząc o tym wszystkim, próbowałem się do tego przygotować w ten sposób, że mówiłem sobie, to jest zwyczajny rejs. I żebym sobie nie wyobrażał, że tutaj ja pełnię rolę jakiegoś bohatera. Stąd moje zdziwienie, kiedy w Anglii najpierw mnie witano triumfalnie, a potem w Polsce przygotowano mi królewskie przyjęcie, bo ja nie byłem na to przygotowany psychicznie. Niemniej jakieś tam zmiany w psychice powstały, o których trudno mnie samemu mówić, ale chyba jedną z tych zmian jest ta tęsknota za morzem i w efekcie drugi samotny rejs dookoła świata. Więc jakby zapomniałem o tym strachu, który mi towarzyszył wtedy i pomyślałem, że dobrze by było popłynąć jeszcze raz, bo to jest takie wspaniałe uczucie. Pierwszy rejs odbyłem na wschód. W związku z tym drugi raz płynąć tamtą trasą nie zamierzałem. Więc skoro drugi rejs, to raczej teraz na zachód. To jest trasa łatwiejsza, Pasatami przez Kanał Panamski, przez Wyspy Towarzystwa, na Pacyfiku, przez Cieśniny Torresa, przez Ocean Indyjski, Morze Czerwone, Kanał Suezki i przez Morze Śródziemne. Pomyślnych wiatrów, kapitanie. Nasz samotnik, dzienny żeglarz Krzysztof Baranowski wypoczął w porcie Hobart, nacieszył się widokiem ludzi. Na wzburzonych falach oceanu widział jedynie przelotne ptaki, wypucował swój jacht i puścił się w dalszy samotny rejs dookoła świata. Przed podniesieniem kotwicy jeszcze krótka rozmowa telefoniczna z wytrwałym żeglarzem. Trasa trzeciego etapu dookoła świata. Kolejny port potem na trasie. W tej chwili może to być równie dobrze Valparaíso albo inny port w Ameryce Południowej, powiedzmy Valdivia albo Talcahuano, a może być to port Stanley na Falklandach. Całą pocztę do mnie będę kierował na port Stanley Falklandy. To jest już za przylądkiem Horn. Bardzo często myślę o Polsce i o dniu powrotu. Więc ten samotny rejs był dla mnie wielką przyjemnością, satysfakcją. i powrót z niego był też triumfem. Bogusia czekała na brzeżu, także skończyła się rozłąka. Już jak wrócił, były tłumy i każdy chciał go dotknąć, każdy chciał z nim porozmawiać. To jest bardzo ciężka sprawa dla tych osób, które zostają. Już jak byliśmy bardzo blisko sobą, to ja dojeżdżałam gdzieniegdzie. No to miłość po prostu. No a kiedy wracał, no to była radość nieprawdopodobna, nie do opowiedzenia. Oczywiście, że przeżywałam ogromnie, pod każdym względem. Żegluga samotna właśnie obfituje w różnego rodzaju przeżycia, czasem nawet bardzo głębokie, począwszy od euforii, że jest tak pięknie, że człowiek jest blisko Boga, aż po depresję, że jacht nie ma napędu, bo się wiatr skończył i nie możemy płynąć, nawet nie można go ustawić dziobem we właściwym kierunku. I takie zawieszenie pomiędzy życiem a śmiercią, między snem a jawą, wpływa bardzo mocno na psychikę. Wprowadza człowieka w taki stan jakby pośredni. Zresztą już Grecy mówili, że ludzie są albo żywi, albo martwi, albo na morzu. Ten stan zawieszenia między niebem a wodą, między snem a jawą powoduje, że człowiek doznaje jakichś takich niezwykłych odczuć, które, jak sądzę, nawiedzają pustelników. Że odczuwa się możliwość kontaktu i z wyższymi istotami, i z ludźmi daleko stąd. I ja u siebie notowałem zazwyczaj takie właśnie rozmowy, wywiady ze znanymi osobami, z moją rodziną. Żeglarz zdaje się właśnie na igranie z życiem. Ale wtedy, kiedy się wracałem na Ocean Indyjskim, nie o tym myślałem. Ja nawet wtedy nie rozpatrywałem tego, że jest zagrożone moje życie. Po prostu przede wszystkim ratować jacht. Kiedy dotarłem wreszcie po wielu trudach do Australii, to miałem takie wydarzenie, że spałem na lądzie już u przyjaciół. Obudziłem się chyba z krzykiem. Miałem przed oczami tą falę z białym wierzchołkiem, która za chwilę się zwali. Ta fala jak góry, a ten jacht nie słucha steru. I budzę się, trzymam w dłoniach kaloryfer i tym kaloryferem próbuję sterować, a za oknem są góry faktycznie i góry są zwieńczone śniegiem. Pytałem gospodarzy, czy czasem nie obudził ich mój krzyk. Powiedzieli, może przez grzeczność to przemilczeli. To są takie przeżycia, że to się śni. I to mi się śni co jakiś czas. Ja myślę, że żeglowanie dla Krzysztofa to jest życie. Każdy płaci jakąś cenę za swoje życie, ale jakość tego życia u Krzysztofa to jest tak naprawdę realizowanie marzeń, pasja, którą on bezkompromisowo próbuje realizować, ale w związku z tym też cena jest wysoka. Ceną jest życie tutaj na lądzie i wydaje mi się, że o ile jest świetnym żeglarzem na oceanach, na lądzie stoi przed nim ważniejsze wyzwanie. To są relacje, to jest rodzina, to jest bycie mężem, to jest bycie ojcem. Oczywiście nie mnie oceniać, jak to wszystko wygląda. Krzysztof rozwiódł się ze swoją żoną, ale też poznał panią Bogumiłę Wander i to jest jego taka wielka miłość. Ojciec jak wracał, to był i to tak dość intensywnie. Nadrabiał trochę ten czas, kiedy go nie było. Wydaje mi się, że to, czego ojciec powinien syna nauczyć, mój mnie nauczył. Tutaj żadnego braku takiego nie odczuwam. Wtedy, jak miałem lat 10 podczas pierwszego jego rejsu, no oczywiście fajniej by było, gdyby był. Fajniej by było, gdyby mógł dzielić pewne przeżycia, ale nie było go i nie dzielił. No i to było zupełnie normalne. I w zasadzie, tak jak pamiętam dzieciństwo, to ono się dzieliło na rejsy ojca i na przygotowania do rejsów ojca, bo ponoć nic gorszego niż żeglarz na lądzie. Jak siedzi za długo, to jest nie do wytrzymania i wszyscy się modlą, żeby już sobie popłynął. Ojciec po powrocie z samotnego rejsu kolejne rejsy, później było zaangażowanie w Bractwo Żelaznej Szekli, później w szkołę pod żaglami, więc praktycznie co roku jakiś rejs się szykował, więc albo ojciec był w rejsie, albo ojciec szykował ten rejs. Bardzo często mu jakby towarzyszyłem w tych przygotowaniach. Pamiętam, jak były budowane kolejne żaglowce, najpierw Pogoria, no to byłem w Stoczni Gdańskiej i uczestniczyłem w przygotowaniu, w taklowaniu tego żaglowca. Im starszy zresztą byłem, tym bardziej byłem częścią przygotowań, niestety. Ojciec wiele kapitalnych rejsów zorganizował, na które bardzo chciałem popłynąć i nigdy mnie w te rejsy nie zabierał. Zawsze miał jakiś doskonały powód, żeby mnie nie zabrać. I oto tak naprawdę mam trochę żal, bo naprawdę kilka wspaniałych rejsów gdzieś umknęło bezpowrotnie, bo już nikt tych rejsów nie powtórzy. I zawsze było, a to najpierw skończ liceum, a to później może studia, a to może zacznij pracę. I cały czas coś było nie tak. I taki żal troszkę we mnie o to pozostał, zwłaszcza, że ludzie zawsze nieznający jakby sytuacji mówili, o, syn Baranowskiego, ty to musisz mieć dojścia do żeglarstwa. Ja mówię, no wręcz przeciwnie, mam zawsze pod górkę. Powroty są dużym przeżyciem. Wraca się do tego bałaganu, jaki niesie ze sobą ląd. Na morzu wszystko jest uporządkowane, wachty, godziny, zmiany sternika, regularne posiłki, a tutaj jest bałagan, z którym trudno sobie poradzić. Więc człowiek instynktownie wraca do tego, co było na morzu i zaczyna tęsknić, żeby jeszcze raz wypłynąć. Ale nie jest to najczęściej nie jest to ucieczka od spraw lądowych. Na ogół ludzie dlatego wypływają pod żaglami, że to lubią. I to jest też mój przykład, że ja to lubię i chętnie wracam na morze. Te trudne doświadczenia, mam wrażenie, dla mojego taty są łatwiejsze niż codzienność. Więc taki charakter. Tak, zdecydowanie. No, żeglarstwo z jednej strony wydaje się wow, ci wspaniali, mocni faceci, którzy płyną i walczą z żywiołem, ale bardzo często ci wspaniali faceci uciekają od dnia codziennego. Uciekają od takich kłopotów z wychowaniem dzieci, z kłopotami, jakie bywają w rodzinach. To jest bardzo atrakcyjna forma spędzania czasu, ale przekonany jestem, że wielu żeglarzy ucieka od codzienności. Ucieka na morze w inną codzienność, która jest prosta, zorganizowana, podzielona na wachty, na powtarzalne czynności i pozbawiona wszelkich kłopotów. Nie oceniałem ojca ani rodziców. Patrzyłem, no okej, to był bohater, wspaniały człowiek, który robił takie wspaniałe rzeczy. I nawet w ten sposób nie zawsze myślałem, bo dla mnie to było oczywiste, że on to robi. No to on taki był. Ja bym się zdziwił, jakby robił coś innego. No nikt tak dobrze nie żegluje, jak on żegluje. Zresztą w dalszym ciągu uważam, że no jest to taki kapitan, z którym bym wszędzie popłynął i czułbym się pewnie. No zawsze się płaci jakąś cenę. Wolę o tym nie myśleć, bo wtedy miałbym poczucie winy. A tak wiele sukcesów rodzinę obejmuje. Chociażby ten rejs rodzinny, który nie odbyłby się w owym czasie, gdzie były kłopoty z paszportami, a myśmy jak rodzina miliarderów sobie płynęli przez Amerykę i Atlantyk. Ja nie uważałem, że ja cokolwiek poświęcam wypływając w rejs, ponieważ bardzo tego chciałem. Jeśli chodzi o rodzinę, to zawsze był jakiś kompromis i uzgodnienia. Zresztą tak jest i do dzisiaj, że nie wypływam tak sobie dla fanaperii, ale najpierw z rodziną uzgadniam, czy to jest w porządku, czy wszyscy się zgadzają na to. Także nawet jeśli płacimy jakąś za tą cenę, to ta cena jakby się rozkłada na innych ludzi również i w związku z tym ja nie czuję takiego obciążenia. Nie uważam, że zapłaciłem jakąś wysoką cenę za to, żeby osiągnąć sukces w tej swojej dziedzinie. Ojciec jest typem wojownika i ojciec walczy. Walczy o różne swoje pomysły, walczy o realizację swoich celów i bardzo często jest w tym egoistyczny. Ale wojownik musi być egoistyczny, jeżeli chce te cele osiągnąć. To jest pewna cecha, twarda cecha jego charakteru, dążenie do tego, żeby cele postawione sobie osiągać. Jeżeli są to cele, które służą większej grupie ludzi, tak jak idea morskiego wychowania młodzieży, to super, bo to znaczy, że będzie więcej ludzi na morzu młodych, to znaczy, że więcej ludzi będzie miało szansę skorzystać z dobrodziejstwa żeglarstwa w kształtowaniu swojego charakteru. Bycie wojownikiem pomaga mu osiągać to, co sobie zamierzył, a zamierza sobie to, o czym marzy, w związku z czym to bycie twardym wojownikiem pozwala mu spełniać jego życiowe marzenia. I będzie je jeszcze dalej spełniał, bo jeszcze wciąż ma te marzenia. Myślę, że dzień, kiedy przestanie mieć cele, kiedy przestanie już walczyć o coś, to będzie smutny dzień, bo to znaczy, że się poddał. On powiedział, że musi to wszystko robić. Dopóki będzie miał siłę, to będzie działał. Jak przestanie działać, to będzie koniec jego marzeń. Na 80. urodziny mogę powiedzieć, że spełniłem swoje marzenia. Morze dało mi fantastyczne przeżycia, których nie zapomnę. Pozwoliło zrealizować marzenia, więc uważam, że jestem człowiekiem spełnionym. Zrealizowałem wiele niezwykłych planów i uważam się wyróżniony, że mnie się to udało, co nie oznacza, że rezygnuję z dalszych planów. Reportaż Joanny Bogusławskiej pod tytułem Kapitan. Jak słyszeliśmy, wzorem dla kapitana Baranowskiego był Leonid Teliga, który samotnie okrążył ziemię na drewnianym jachcie Opty. Ciekawostką jest fakt, że własnoręcznie zbudował swój jacht na podstawie przedwojennych polskich planów. Podobno na potrzeby budowy jednostki sprzedał nawet własne mieszkanie. Teliga wyruszył w rejs w 1967 roku. Na morzu spędził 2 lata i 2 miesiące. Można powiedzieć, że trochę czasu upłynęło. Teliga jednak nie był pierwszym Polakiem, który samotnie opłynął ziemię. Był nim Władysław Wagner, który wyruszył w rejs 8 lipca 1932 roku. Jemu podróż zajęła 6,5 roku, ale można powiedzieć, że z przerwami. Zużył podczas tej podróży 3 jachty. Jeden zjadły mu korniki, dlatego zawsze na rejs drewnianym jachtem należy zabierać ze sobą dzięcioła. Proponuję doczytać sobie o tych obu fascynujących postaciach. Żoną Krzysztofa Baranowskiego była Ewa Baranowska, pracownica Polskiego Radia. Never. Można powiedzieć, że pod pełnymi żeglami dopływamy do portu pod nazwą Koniec. Jutro zapraszam na Wieczór w Trójce, chwilę po 22. Anna Rygulska i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu. Dla ciebie gra.